کرو تب فکر سے اس بین یاد کا، کچھ دخل عقل کا ہے نا کامی یاد کا، کچھ دخل عقل کا ہے نا کامی یاد کا، غش آ گیا کریم سے مشتاق دید کو، غش آ گیا کریم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بین یاد ہے اس بین یاد کا، جلوہ بھی بین یاد ہے اس بین یاد کا، کیوں کیوں نہ میرے کا بنے تو کیسے بڑے کار ساز کا بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا دخل عقل کا ہے ناکام دیا اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. ان قریب خوش نصیب سوئے مدینہ رواں دواں ہوں گے, آئیے ہم بھی مل کر کوئی لب خاموش نہ رہے, مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ, ہمیں بھی جلد مدینے کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ. یا رسول اللہ تڑپ رہا مدینے سرکار کا مدینہ, جس کو پسند آیا سرکار کار کال دینا مل کر لگائے نارا ہر کار کال دینا مل کر لگائے نارا ہر کار کال دینا ہر شیر شیر تنگا سرکار کام دینا ہر شیر شیر تنگا سرکار کام دینا جنت چلی سوہانا سرکار کام دینا جنت چلی سوہانا سرکار کام دینا سہارا سرکار کام دینا سہارا سرکار کام دینا گھر کا گھر کا گانا سرکار کام دینا گھر کا گھر کا گانا سرکار کام دینا کو سارے تارو شاہ شاہ رام بے رام لو بارے کو سارے تارو شاہ شاہ رام بے رام لو بارے نو جمال والا سرکار کام دینا نو جمال والا سرکار کام دینا پیارا پیارا ہو جانا پیارا پیارا پیارا آخر کا تارا سرکار کام دینا دینار آخر کا تارا سرکار کام دینا دینار مٹی آیا سارا مٹی آیا ہی پارا سرکار کام دینا دینا ہی سارا پارا سرکار کام دینا ہر کم سے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے ہر کم سے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے ہر کم سے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے ہے رحمتوں کا دریا سرکار کام دینا ہے رحمتوں کا دریا سرکار کام دینا گایا سرکار کام دینا تو دیکھایا سرکار کام دینا تو دیکھایا سرکار کام دینا مدینہ کو سنبھال بانجا سائی مدینہ کو سنبھال بانجا سائی مدینہ کو سنبھال بانجا دیکھا گیا مدینہ سرکار کام دینا دیکھا گیا مدینہ سرکار کام دینا رشتے مرنے والا رشتے بھول جاتا رشتے مرنے والا رشتے بھول جاتا تو بھی جو بھی جو لے سرکار کام دینا تو بھی جو لے جو لے سرکار کام دینا تو بھی جو دے جو لے سرکار کام دینا لکھ لکھ مودا مودا آن شان شیرا تیرا لکھ لکھ مودا مودا آن شان شیرا تیرا بار بار کھایا سرکار کام دینا بار بار کھایا سرکار کام دینا اللہ محمد کے قدموں میں مومن دے دے اللہ محمد کے قدموں میں مومن دے دے بولو بولا اللہ محمد کے قدموں میں مومن دے دے اللہ محمد کے قدموں میں مومن دے دے مکن بن ہمارا سرکار کام دینا مکن بن ہمارا سرکار کام دینا مکن بن ہمارا سرکار کام دینا پتی کا میں جو چند پتی کا میں جو چند پوتی کا دایا پوتی کا دایا پوتی کا دایا سرکار کام دینا تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا مدینے تیرا دربار یا رسول اللہ چاہ کرم کے ہے ملتزم اور میرے زمزم پر ملتزم اور میرے زمزم پر بارش شراب کے کرم کے ہے بارش شراب کے کرم کی ہے بارش شراب کے کرم کی ہے بابو مولا قلبِ مجھ تر علاج رکھ مولا یہ صدا میری چشم نم کی ہے قلب مضطر کی علاج رکھ مولا قلب مضطر کی علاج رکھ مولا صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یوں تو ہر اتوار رات 9 بجے اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے رمضان حال میں ہوا کرتا ہے, اور یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جاتا ہے. آج کے اس اجتماعی ذکر و نعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج کے اجتماع ذکر و نعت کو محفل مدینہ کا نام دیا گیا ہے. الحمدللہ عز و جل کئی عاشقان رسول اس وقت مکہ پاک اور مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں اپنی زندگی کے بہترین لمحات گزار رہے ہوں گے. خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں جو اس وقت عشق رسول میں ڈوبتے ہوئے آقا کے گنبد کی زیارت کر رہی ہوگی. مسجد نبوی شریف کے منبر و محراب سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہوگی. تو کوئی عاشق ریاض الجنہ میں نماز ادا کر رہا ہوگا, کوئی مستجاب جو کہ حجر اسود سے پہلے کی جو ایک طرف تو باب کعبہ ہے اور دوسری طرف جو حجر اسود سے پہلے کی جو دیوار ہے وہ پوری دیوار کو مستجاب کہتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ دعا پر آمین کہنے کے لیے اس مقام پر ہر وقت 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کوئی عین مستجاب کے سامنے بیٹھا کعبہ معظمہ کی برکتیں پا رہا ہوگا, رحمت الہی میں نہا رہا ہوگا, طواف کعبہ میں کوئی طواف کعبہ کر رہا ہوگا تو کوئی کیا بات کی جائے. اور بعض خوش نصیب وہ ہیں جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ عین قریب یہ بھی ان مقدس فضاؤں میں سانس لینے کے لیے وہاں پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو آج یہ محفل مدینہ الحمدللہ ہمارے جو اسلامی بھائی جا رہے ہیں تو کچھ ہم بھی اپنا سلام پیام پیغام ان تک پہنچائیں. کیا جب یہ وہاں جائیں اور انہیں آج اس طرح ہمارا آپس میں بیٹھنا یاد آ جائے اور کبھی طواف کے دوران تو کبھی مستجاب کے سامنے تو کبھی زمزم پیتے ہوئے کبھی سعی کرتے ہوئے تو کبھی مدینہ منورہ کی حاضری میں تو آہی کیا بات ہو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک پر حاضری ہو کبھی گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کب کہاں کس وقت ہماری یاد آ جائے اور جہاں یہ اپنی اپنا سلام اپنا حال دل بیان کریں وہاں ہمارا بھی سلام پیش ہو جائے ہمارا بھی سلام عرض کر دیا جائے ہمارے لیے بھی دعائیں ہو جائیں تو یوں آج محفل مدینہ کی یہاں فیضان مدینہ میں ترکیب الحمدللہ اسلامی بھائی جو جا رہے ہیں ان میں سے چند ہمارے ساتھ یہاں موجود بھی ہیں اللہ تعالی ان کو ذوق و شوق کے ساتھ با ادب حاضریاں عطا فرمائے اور جو رہ گئے اللہ تعالی ان کے اور ہم سب کے لیے بھی انتظام فرما دے ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے ہائے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے کرتے ہیں سب پہ کرم شاہ امم آنے والے حاجی ہم سے کہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے کبھی ایسا بھی ہو کہ کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی سلام پہنچانا تو یقین سعادت کی بات ہے اگر سلام پہنچ جائے آقا کی بارگاہ میں ہمارا نام پہنچ جائے سلام پہنچ جائے لیکن کیا بات ہو کہ ہماری بھی حاضری ہو جائے ہمیں بھی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ محفل مدینہ کی آج ترکیب ہے عرض ہے ہمارے ان زائرین سے اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلا وہاں ملے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں دربار نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے میں اگر کے ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے پھر مدینے بلانا مدنی مدینے والے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق ملے دربار نبی سے مجھ کو بھی بلا ملے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا کسی صورت یہاں پر ہمیں باد سوال چاؤ کر ان کے پوچھے میں کاشا بولا مجھے دربار نبی سے کاشا بولا مجھے دربار نبی سے سب سے بیگانہ بن کے جائے, مستانہ بن کے جائے, دیوانہ بن کے جائے, جس محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہے اس محبوب کا سچا پکا دیوانہ عاشق بن کے جائے. اور یہ ذہن, یہ نیت, یہ ارادے اور یہ تمنا لے کے جائے کہ آقا آیا ہو, حاضر ہوا ہو, آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں, کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے, آقا آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہو, تمہارا دیدار کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. اور تکتا رہے گھڑیوں کو لگا رہے, عرض کرتا رہے, گزارشات کرتا رہے, جب تک مدینے میں رہے مدینے والے کا ایسا ہو کر رہے کہ سب ڈھونڈتے رہے کہ دیوانہ کہاں چلا گیا, کہاں چلا گیا. مسجد نبوی شریف حاضر ہو تو آقا کی توجہ, آقا کے لیے کی طرف ہی توجہ ہو, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے آقا کی طرف ہی توجہ ہو, بھول جائے میرے ساتھ کون تھا, کیا تھا, کیسا چمن, کیسا وطن. ہم تو مدینے میں ہیں, ایسی کیفیت ہو, ایسی کیفیت ہو, ایسی کیفیت ہو. مدینہ ہے, ہاں مدینہ ہے, سنبھل کے پاؤں رکھنا ظاہر ہو شہر مدینہ میں, ہاں سنبھل کے پاؤں رکھنا ظاہر ہو شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ذرا دیکھو کہاں ہو, مدینے میں ہو, مدینے میں ہو. اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے, اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ بارگاہ ہے آقا کا روزہ, کہ 70,000 صبحیں 70,000 شام, یہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70,000 شام آتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی. اور آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے, آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے. اور وہ خوب بلا رہے ہیں, ہم اپنی مرضی سے جا رہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کری وہ کے در کی ہے. تو مجرم بلائے آئے, اپنی مرضی سے تھوڑی کو گئے ہو, آقا نے بلایا تو گئے ہو, وہاں جا کر کہاں چلے گئے ہو, مدینے میں جا کر کہاں چلے گئے, گھومنے گئے ہو, خریداری کرنے گئے ہو, دوستوں کے پاس گئے ہو, باتیں کر رہے ہو. مدینہ ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے, وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. تو بس مستانہ بن کے جاؤں, دیوانہ بن کے جاؤں, اے اور ایسا ہو مدینے میں خدا بلا دیکھو دیکھنے کو آنکھیں تڑپ رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آقا، میرے آقا یا رسول اللہ، میرے آقا تیرے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، اے والی مدینہ جلدی بلائیے، جلوہ سے خدا یا کمرے میں بھی شرف سی آتی ہے، یہ آنکھیں کتنی گندی ہے، اتنی گندی ہے، اتنی گندی ہے، اللہ کتنی کتنے گناہ بسے ہوئے ان آنکھوں میں، کتنے گناہ بسے ہوئے ان آنکھوں میں، کتنے گناہ بسے ہوئے آنکھ، نہ جانے کیسا کنواں ہے جو گناہ کر کر کے بھرتا ہی نہیں ہے، نہ جانے کتنے گناہ کتنی نافرمانیاں ان آنکھوں کے اندر سما جاتی ہیں، اور یہ آنکھیں کہ تھکتی نہیں ہے، بد نگاہیوں سے تھکتی نہیں، گناہوں سے تھکتی نہیں، نہ جانے کتنی نافرمانیاں کرتی رہتی ہے یہ آنکھیں، شرم سی آتی ہے، آقا کا دیدار کی تمنا کرتے شرم سی آتی ہے، کیا کرے کیا کرے، کچھ ایسا دیدار ہو جائے، کچھ ایسا کرم ہو جائے کہ عافیت کے ساتھ اس حال میں آقا کی زیارت نصیب ہو جائے، کہ ہمارے آقا ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو، ایک کاش ہم سے راضی ہو اور ایسا جلوہ نظر آ جائے کہ یہ آنکھیں جو گناہ کر کر کے ایسی ناپاک اور گندی ہو گئی ہیں، ایسی ستھری اور پاک ہو جائے کہ پھر کبھی گناہ کی طرف اٹھے ہی نہ، گٹھے ہی نہ، ان آنکھوں کو حیا نصیب ہو جائے، کہ اللہ ہماری آنکھیں حیا والی نہیں ہے، ہماری آنکھیں حیا والی نہیں ہے، ہماری آنکھوں کو حیا والی کر دے، حیا کے ساتھ ہماری آنکھیں جھکی رہے، ندامت سے ہماری آنکھیں شرم و حیا سے جھکی رہے، اللہ یہ آنکھیں اس طرح اٹھے ہی نہ جس طرح اٹھنے سے تو نے منع کیا ہے، یہ آنکھیں وہی دیکھتی رہے جسے دیکھنے سے تو راضی ہو جاتا ہے، اے مولا، اے مولا تجھے اس صحابی کا واسطہ جس نے تیری بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جب تیرے حبیب ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان آنکھوں کا کیا کروں، اور ان کی آنکھیں اسی وقت چلی گئی، ایسے آقا کے جلوہ کی ان کو تڑپ تھی، ایسے آقا کے جلوہ کی ان کو پیاس تھی، قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے عطا کی، جو دیدار مصطفیٰ دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی ہوا کرتی تھی۔ آئے ہائے ہائے آئے، کیا وقت تھا جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ آئے کیسی تھی وہ آنکھیں جو براہ راست آقا کے جلوے دیکھ لیتی تھی، لیکن نظر بھر کے کون دیکھ سکتا تھا، نظر بھر کے کون دیکھ سکتا تھا۔ آج بھی نظر بھر کے اس شاہ کہاں سب گنبد دیکھ پاتے ہیں، اٹھتی ہے پھر شرم سے آنکھ جھک جاتی ہے، ندامت سے آنکھ جھک جاتی ہے، چہرہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، مگر کیا کرے، تڑپ ہے، طلب ہے، چاہت ہے کہ ہمیں بھی آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے، آقا کا دیدار نصیب ہو جائے، آقا اپنا رخ روشن دکھا دے، اپنا جلوہ زیبا دکھا دے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، دیدار سے کر دیجیے آنکھیں میری ٹھنڈی۔ دیدار شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، ہو سکے تو مل کے پڑھیے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ پڑھا میں مدینہ تیار الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پیارے حاجیوں، یقیناً یہ بڑی خوش قسمتی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے اور مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے. لیکن اس راہ پر بہت ہی احتیاط کی حاجت ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں وقت گزر جائے، کیونکہ اس وقت بڑا جذبہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہماری عادت ویسی نہیں ہوتی جیسا وہاں جا کر عبادت کا جذبہ اس وقت سوچ آتی ہے کہ میں وہاں جا کر میں یہ بھی کروں گا، وہاں جا کر میں یہ بھی کروں گا، وہاں جا کر میں اس طرح کروں گا، تو حرم پاک میں رہوں گا، تو طواف کرتا رہوں گا، عمرے کرتا رہوں گا، اور نمازیں اور تلاوتیں اور بس جو جذبات ابھی ابھرتے ہیں. لیکن ایک تعداد ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں مدنی چینل کے ذریعے حرمین طیبین میں بھی دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، مگر چونکہ وہاں بھی مدنی چینل الحمدللہ جاری ہے اور الحمدللہ وہاں بھی دیکھنے والوں کی تعداد ہے اور لاکھوں عاشقان رسول اس وقت وہاں پہنچے ہوئے بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج وہ بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماعی ذکر و ناد محفل مدینہ میں شامل ہوں، اور جو یہاں ہیں وہ یا گھروں پر ہوں گے تو وہ جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. لیکن سارے غور کریں کہ کیا سبب ہے کہ وہاں جا کر وہ جذبات جو ہم یہاں پاتے ہیں وہاں نہیں رہتے. جو پہلے جا چکے ہیں اب پھر جا رہے ہیں وہ غور کر لیں، اس وقت جو کیفیت ہے وہ پچھلے سال بھی یا اس سے پہلے بھی جانے سے قبل تھی، وہاں جا کر وہ کیفیت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں. من جملہ ایک جواب یہ بھی ہے، بنتا ہے کہ چونکہ یہاں پر ہماری عادت نہیں ہوتی، جذبہ ہے عادت نہیں ہے، نہ نگاہیں جھکانے کی عادت، نہ زبان کا قفل مدینہ لگانے کی عادت، نہ اس کی مشق، نمازیں وہی پنج وقتہ ادا کر لیں تو نہ سنت قبلیہ کی عادت، نہ سنت بعدیہ کا معمول، نہ اشراق کو چاشت کا معمول، نہ ہی اوابین کے نوافل، نہ ہی تہجد کی عادت، جبکہ وہاں کی مکہ پاک کی ایک نیکی، حرم پاک کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے. تو چونکہ یہاں پر ہمیں نفلی روزوں کی بھی عادت نہیں ہوتی تو وہاں نفلی روزے بھی نہیں رکھ پاتے کہ ایک روزہ لاکھ روزوں کا ثواب رکھے گا. تو چونکہ عادت نہیں ہوتی اور عادت بنانے کے لیے بارہا دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دی جاتی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، عادت بنانے کے لیے مدنی مذاکرے جو پچھلے دنوں اتنے ہوئے رمضان مبارک میں ہوئے، اور بھی دیگر شب اتوار کو ہوئے، ہفتے کی رات کو، امیر علیہ سنت نے بارہا ہمیں نگاہوں کو نیچی رکھنے کی مشق کرنے کا ذہن دیا کہ اب بھی نیچی رکھیں. ٹھیک ہے جیسے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر یہاں کوئی بد نگاہی کا اندیشہ نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں بازار میں جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، آپ جہاز میں سفر کریں گے، وہاں جا کر ایئرپورٹ پر، تو پھر بس میں سارا سفر، وہاں اترنا، ہم سفر، پھر بعض اوقات ایک ساتھ رہائشیں ہوتی ہیں، وہاں پر آزمائشیں, قافلہ ہوتا ہے, قافلے میں مرد اور اساتذہ بھی ہوتے ہیں, غیر محرم عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو ان غیر محرم عورتیں بھی ہوتی ہیں, تو ان غیر محرم عورتوں پر پھر وہاں پر اللہ نہ کرے اگر بد نگاہی ہوگی ان کے ساتھ, تو چونکہ یہاں عادت نہیں ہوگی تو وہاں پر اس کا اندیشہ رہتا ہے. پھر چونکہ یہاں پر کفل مدینہ کی عادت نہیں ہے, صبر کی عادت نہیں ہے, مطلب نہ نگاہوں کو کفل مدینہ یہاں لگایا, نہ زبان کا کفل مدینہ لگایا, نہ عبادت اور ریاضت کی یہاں کوئی مشق کی. اب جب وہاں پہنچے, جب واقعتاً ایسا وقت آتا ہے کہ وہاں پر اندیشہ ہے بہت زیادہ کہ بد نگاہی ہو جائے گی, وہاں پر ایسا کلام ہو جائے جس سے اللہ عز و جل کی ناراضگی کا اندیشہ ہو جائے, تو اس کے لیے جو وہاں ہیں وہ بھی بھلے پہنچ گئے اب اسے مشق شروع کر دیں کہ گھر میں رہیں, یا ابھی یہاں ہیں تو بازار میں رہیں, دوستوں میں رہیں, گفتگو کرتے وقت کوشش کریں گے نگاہیں نیچے رہیں گے. یعنی یہ میں مشق کے لیے کہہ رہا ہوں. اب جب عام طور پر مشق نہیں ہے نا, ایکسرسائز جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے, تو جب مقابلہ, جیسے جس کو مقابلہ درپیش ہو تو وہ مقابلے سے پہلے ایکسرسائز کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, مشق کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, تاکہ جب مقابلہ ہو جائے تو وقت آنے پر میں ہار نہ جاؤں. تو اس وقت جس قدر بے پردگی ہے کون نہیں جانتا اس کو. یاد ہو رہی کہ وہاں جہاں آپ سفر کریں گے وہ بے پردگی نہیں ہوگی, جہاز میں بے پردگی کے اندیشے نہیں ہیں, ایئرپورٹ پر بے پردگی کے اندیشے نہیں ہیں, حرم پاک میں مسجد الحرام سے گھر تک, گھر سے مسجد الحرام تک آنے جانے میں بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے, مسجد نبوی شریف سے گھر اور گھر سے مسجد نبوی شریف میں جاتے ہوئے بے پردگی کا اندیشہ نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. اندیشے بالکل موجود ہیں. اب اس قدر اندیشے موجود ہیں اور اتنی دنیا بھر سے عورتیں آتی ہیں, ساری با پردہ نہیں ہوتی, پردہ کرتی نہیں ہے وہاں پر, اور وہاں بھی بے پردگی میں یہ معاذ اللہ مبتلا پائی جاتی ہیں. اب اتنا سخت مقابلہ ہونے کو ہے, اور چلیں بالفر ایک تعداد موجود ہے یا مدیجہ موجود ہے جو سفر نہیں کر رہی, تو کیا آپ گھر سے نکلتے ہیں بازار میں, بازار سے نکلتے ہیں گھر تک, کیا بے پردگی کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ کیا بد نگاہی کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ کیا سائن بورڈ پہ نظر پڑ جانے کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ کیا کار میں بیٹھے ہوئے سائڈ میں دیکھنے کی اگر عادت ہوئی تو بد نگاہی ہو جانے کا کیا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ سب کو اندیشے ہیں. اب اتنی بے پردگی ہے, اتنی عورتیں بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہیں, مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں, گھر سے باہر گھوم رہی ہیں, سفر کر رہی ہیں, جہاز میں, ایئرپورٹ پر, یہاں وہاں ممالک کے اندر اتنی بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں. اب آپ بتائیے, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اسلامی بھائیوں سے, ایک ایک فرد سے پوچھ رہا ہوں جو یہاں موجود ہے, مدنی چینل موجود ہے, کیا اس وقت ہم کوئی ایسا مطلب کر سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری با پردہ ہو جائیں فوراً؟ بظاہر اس کا کیا چانس ہے؟ کس قدر ایک مشکل ترین امر کی بات کر رہا ہوں میں. اب اتنی ساری عورتوں کو جو باہر پائی جاتی ہیں, ہم پردہ تو کروانے سے رہے, تو اب میں ہزاروں لاکھوں عورتوں کو پردہ کرواؤں تو یہ آسان, یا اس سے آسان یہ ہے کہ میں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر خود ہی بے پردگی, بے بد نگاہی سے بچوں؟ آپ خود فیصلہ کیجئے. ہم جذبہ رکھتے ہیں بے پردہ عورتوں کو پردہ کروانے کا, لیکن خود جو ہماری نظر بے باک ہے, چلے وہ عورت بے باک ہے جو پردہ نہیں کرتی, لیکن جس کی نظر بے باک ہے, جب اپنی نظر کو قابو نہیں کر سکتا, اپنی نظر کو حیا کا پردہ نہیں دے سکتا, وہ کسی عورت کو کیا پردہ کروائے گا یار؟ تو اتنی سفر میں آپ کو میرے پیر کی یاد آئے گی اگر ہم نے مشق کر لی. ارے جس کا ذہن ہی نہیں ہے وہ بد نگاہیاں کرتا ہے. بعض ہوتے فلمیں دیکھتے, فلمیں دیکھنے کوئی برا نہیں جانتے, فلموں بد نگاہیاں کیا نہیں ہوتی, اس کو برا نہیں جانتے, دیکھتے رہتے ہیں, ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں, ٹی وی پر بے پردہ عورتوں کو دیکھ, اس کو برا ہی نہیں جانتے, برائی تو شراب پینے کو جانتے ہیں, برائی تو جوا کھیلنے کو جانتے ہیں نا، برائی تو بدکاری کرنے کو جانتے ہیں نا، بد نگاہی کو اور اس طرح کی بد نگاہی کو جو دکان پہ بیٹھ کر گاہک سے ڈیل کرتے ہوئے بد نگاہیاں ہوتی ہوں، یا مطلب کہ لیبورٹری میں ڈاکٹر کے پاس ادھر ادھر دعوت میں بد نگاہی، اس کو برا معاذ اللہ جانتا کون ہے؟ سب کے بد نگاہی ہے جب حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کو برا جانتا کون ہے؟ تو جب برا جانتے نہیں ہیں تو اس معاملے میں سنجیدگی نہیں ہو رہی، سیریس نہیں ہو رہے ہم، اور سیریس نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں بے باک ہو گئی ہیں۔ تو میں امیر اہل سنت کی اس دعوت کو عام کرنے کی نیت سے اور آپ کے اس درد کو، اس کوڑھن کو عام کرنے کی نیت سے تمام ہی اسلامی بھائی بالخصوص جو میرے زائرین ہیں جنہیں سفر مدینہ کا قصد ہے، ان کی بارگاہ میں میں عرض کروں گا کہ اب بھی ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اور بالکل گھر میں عادت رکھیں، گھر میں عادت پیدا کریں۔ اور ابھی جیسے سفر سے پہلے ابھی چند دن آپ کے باقی ہیں، گھنٹے باقی ہیں، دن باقی ہیں، جو بھی ہیں ابھی سے عادت پیدا کریں۔ الحمدللہ عزوجل اس وقت فیضان مدینہ مدینہ منورہ میں اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی چینل کے ذریعے محفل مدینہ میں شریک ہیں۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا بات ہے مدنی چینل کی آواز مدینے پہنچا دی، ہم بھی ایک روز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ذہن ابھی سے بنا لیں، اور جو وہاں پر حاضر ہیں، مکہ مکرمہ میں حاضر ہیں، مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، یا آئندہ دیکھیں یہ بیان یا یہ مدنی پھول اگر آئندہ آپ سنیں، یا جو اس وقت گھر میں حاضر ہیں مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، ذہن بنائیں میٹھے اسلام بھائیو، نیت کریں۔ عبادت پر لذت پانے کا نسخہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچائیں، کہ جو اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں ایسی لذت عطا فرمائے گا جس سے وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ عبادت میں لذت پانے کا یہ نسخہ ہے، ذوق اور شوق بڑھانے کا نسخہ ہے کہ آنکھ کی بھی حفاظت کرے، زبان کی بھی حفاظت کرے، اور سنجیدگی اختیار کرے، سیریس ہو جائے۔ خود ہی تو کہتے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، اور مجرم کیسا بانچے کھول کھول کر ہنس رہا ہوتا ہے، مجرم اور یہ بے غفلت، مجرم اور یہ ہنسی، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، تیرا فانی کہاں، شاہ کون و مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، قدم لرزیدہ لرزیدہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ اور اس طرح کی جو کیفیات یقیناً جس وقت ہم آپ پڑھتے ہوں گے اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہوگی، لیکن اس کیفیت کا فوراً یہ شٹ ڈاؤن کیسے ہو جاتی ہے، فوراً یہ ختم ہو جانا۔ الحمدللہ عزوجل مدینہ منورہ میں بالخصوص اور مکہ مکرمہ میں بھی دیکھا امیر اہل سنت کو، بالخصوص مدینہ منورہ میں خاص طور پر دیکھا، مکہ مکرمہ میں بھی دیکھا۔ امیر اہل سنت کہہ سکتے ہیں کہ حتی المقدور بات نہیں کرتے تھے، آئے ہائے کیا میں امید کروں میرے ان تمام عاشقان رسول بالخصوص یہ زائرین مدینہ سے کہ لکھ کر بات کریں گے، آپس میں بھی لکھ کر بات کریں گے، لکھا اور لکھ کر نظر نیچی کی سامنے پڑھا دی، اس نے بھی لکھا اور جاؤ، کیونکہ بات تو ویسے ہی مختصر کرنی ہے، وہاں تو ذکر و اذکار و درود شریف ہی کثرت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے پہلے بھی گئے، لیکن یہ کب لازم ہے کہ اگر اس بار پہنچ گئے تو اگلی دفعہ بھی جانا نصیب ہو جائے گا، ان کو پوچھو جو برسوں گزر گئے، حاضری ہوئی تھی، لیکن برسوں گزر گئے بلاوا ہی نہیں آ رہا، پہنچ ہی نہیں پا رہے، اپنی طاقت ہی نہیں ہے، اڑ کے کیویں آوا نال میرے پر نہیں، تو بلاوا نہیں آ رہا. لیکن امیل سنت نے سوچ دی ہے، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر، اپنی تو رٹ حضور ہے چلنا ضرور ہے. تو یہ رٹ تو رہے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ایک دن آقا بلائیں گے بھی. گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. تو یہ چند مدنی پھول اگر ہم سب اپنی گرے سے باندھ لیں، ایک تعداد ہے جو نہیں جا پا رہی، اب بھی نہ جانے کے غم ہے، کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، با مستقل طور پر ہر وقت ہر گھڑی یہ کیفیت تاری رہے اس کا نہیں کہتا، لیکن اگر ذہن بن جائے گا سنجیدہ رہنے کا، قفل مدینہ کا، نظر جھکی رکھنے کا، آپ خود محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بار بار بار بار مدینے کی یاد آتی رہے گی، بار بار مدینے کی یاد آتی رہے گی. پھر وہ غم مدینہ میں اللہ نے چاہا تو رونے کی سعادت نصیب ہوگی کہ کاش میں بھی مکے پہنچتا، میں بھی مدینے پہنچتا. پھر ان قریب ابھی اگلا مہینہ تو ذوالحجہ کا ہے، اس میں بھی عرفات کا دن بھی آئے گا، جب یہ سارے حاجی عرفات کے میدان میں احرام باندھ کر موجود ہوں گے، ہائے ہائے کہ جو عرفات کے میدان میں احرام باندھ کر پہنچ گیا، حج کی نیت کی، احرام کی نیت تھی، لمحے بھر کے لیے اس کو وقوف مل گیا، وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ماں نے آج ہی چلا، ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور اگلے ہی لمحے غروب آفتاب کے بعد اس کی حاضری مزدلفہ ہوتی ہے، جہاں حقوق العباد کی معافی کا وعدہ ہے. ہائے ہائے ہائے کیسی نصیبوں کی بات ہے، کیسی نصیبوں کی بات ہے. وہ گھڑیاں بھی آئیں گی جب یہ احرام کی چادریں باندھے، لبے کی صدایں بلند کیے، اے سوئے مکہ رواں دوا ہوں گے، ان کی آوازیں ہوں گی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والذل لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والذل لا شريك لك. ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے, لیکن جو سفر کر رہے ہیں یہ تو گویا اس شعر کو اپنی شرزے جا بنا کر اب بھی سے سفر جاری رکھے ہیں. مانی دشم تیری طرف لو لگی رہے, مانی دشم تیری طرف لو لگی رہے. مسجد الحرام جا رہے ہیں سر جھکا کر نگاہیں نیچی کیے, کسی طرح التفات نہیں ہے, کیا بازار کیا دکان کیا جاننے والا, بالکل جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف, نظریں نیچی کیے جا رہے ہیں مسجد نبی شریف کی طرف, بیٹھے ہوئے ہیں کعبے کے سامنے, یہی تمنا لیے میں مت بیٹھ جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں غیبتوں میں پڑ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ چگلی میں پڑ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ دل آزاریاں کر بیٹھو, کہیں ایسا نہ ہو, بس ایک ہی دھن ہو, ایک ہی لگن ہو, یہی دعا ورد لب ہو محبت جب روزے کا عالم ہوگا, روزے کی حالت ہوگی, غروب آفتاب کا وقت ہوگا اور یہ خوش نصیب مستجاب کے سامنے بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہوگا, 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے وہاں حاضر ہوں گے. ہم کو نہ بھول جانا, نہ کر دے کوئی تجایا الہی, نہ کر دے کوئی تجایا الہی, نہ کر دے کوئی مدینے کی حاضری بھی ہوگی, ایک وقت آئے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سب گنبد کی زیارت بھی ہوگی. پھر ایک وقت آئے گا کہ خوش نصیب ہو آپ کو آقا کے قدموں میں حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوگی. ایک وقت آئے گا اے ظاہر ہو نصیب والو تمہیں آقا کے روزہ پاک سنہری جالیوں کی زیارت نصیب ہوگی. حاضر ہے دورے دولت کربلا حاضر ہے دورے دولت پہ گدا سرکار تجھو بار

یہیں سے پلے دکھ کی دل کرے اف بے حیا اف بے حیا اف بے حیا کہ یہ منہ تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیرے خون دل گزر کی ہے ممتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے سرکار ہر کمینوں کے اقوال پر نہ جائے سرکار ہر کمینوں کے سرکار ہر کمینوں کے سرکار ہر کمینوں کے اقوال پر نہ جائے حضور اپنے کرم کر نظر کرے مانگیں گے مانگ جائیں گے اور مانگی پائیں گے سرکار میلا لاگے لاگنا حجت اگر کی ہے کبھی ممبر کو تکنا تو کبھی محراب کو تکنا اور کہتے رہنا کبھی روزے سے ممبر تک ہے کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اے کاش ایمان و عافیت پر آقا کے قدموں میں آقا کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے جنت بقیع ہمارا مدفن بن جائے اور آقا کے صدقے جنت سے توسے بلا حساب داخلہ نصیب ہو جائے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا سرکار کی گلی میں دو پاس پاس نہیں گے دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار سرکار کی گلی گلی میں یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا, ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر اس کے کوچے میں, جبین عجز کے سجدے اٹھا کر ان کے کوچے میں, مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں, کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر اٹھ کے کوچے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہ, اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہ, اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا, بس جس کی بارگاہ میں حاضری ہے اے کاش اسی کی طرف لو لگی رہے, اے کاش جہاں بھی رہیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہیں, عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں, کہیں بھی رہے وہ مدینے میں. اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی سچی محبت عطا فرمائے, کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. آئیے ان خوش نصیبوں کو ہم بھی مل کر الوداع کریں. صلوا علی الحبیب, تشریف رکھیں, تمام اسلام میں تشریف رکھیں, کوئی بھی کھڑا نہ ہو. چند عازمین مدینہ یہاں آگے کی طرف آئے ہیں, بہت سے

دعا سنتے کروں درود شافع روزی جزا سنتے کروں درود شافع روزی جزا سنتے کروں درود شافع آپ کا ہوتے آیا اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کل پیر شریف ہے، دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مہکے مدنی ماحول میں جہاں فرائض و واجبات وغیرہ کی ترغیب وہیں عمل پر ابھارا جاتا ہے، وہیں سنت مستحبات کہ عمل کا جذبہ بھی اس مدنی ماحول میں نصیب ہوتا ہے. پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو کئی دنیا بھر میں عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے جامعت المدینہ میں طلبہ وغیرہ بھی پیر شریف کا روزہ رکھنے کی وہ بھی کوشش کرتے ہیں. تو نیت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل ہم پیر شریف کا روزہ رکھیں گے. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کے بعد پیر کو مناجات افطار کا اجتماع ہوتا ہے. یہ رمضان حال میں الحمدللہ کئی عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھ کر بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ مناجات افطار کا اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. الحمدللہ عزوجل اس پیر شریف کے روزے کی مناسبت سے جو اجتماع مناجات افطار کا جو اجتماع نشر ہوتا ہے، اس کی برکتوں سے کئی ایسے گھرانے جن میں پیر شریف کے روزوں کا معمول بنتا جا رہا ہے جو پہلے نہیں رکھتے تھے، الحمدللہ ان کو اس بات کا معلوم ہوا، علم میں اضافہ ہوا، اور اللہ نے ان کو عمل کی توفیق بھی عطا کی. یہ علم اور عمل یہ دونوں کے معاملات، علم ہوتا ہے مگر عمل نصیب نہیں ہوتا. خوش نصیب ہے وہ شخص جسے علم نافع کے ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل بھی نصیب ہو جائے، اخلاص و استقامت کے ساتھ. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی پیر شریف کا روزہ رکھیں گے، اور پونے 5 بجے عصر کی جماعت ہے، تو کم و بیش 5-5:15 بجے کے آس پاس مدنی چینل پر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا مناجات افطار کا، اور یہ غروب آفتاب یعنی مغرب کی اذان تک کم و بیش جاری رہتا ہے. تلاوت بھی ہوتی ہے اور مناجات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عاشقان رسول روزے کی حالت میں دعا کرتے ہیں، اور افطار بھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی مجھے پرچی ملی ہے کہ ہند ہند زیائی ہند مکی میں 216 مدنی قافلے انشاءاللہ سفر کرنے کی نیت رکھتے ہیں. جمعہ ہفتہ اتوار وہاں چھٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہند مکی جس میں کون کون سے شہر اللہ کے بمبئی شہر ہے، تو وہاں سے انشاءاللہ 216 مدنی قافلوں نے سفر کی نیت کی. اللہ تعالی نیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس اجتماع ذکر و نعت میں امیر علیہ سنت کے والدین اور اسلامی بھائی کے والد و بہنوئی اور تمام امت کے اصال ثواب کے لیے رسالہ تقسیم کیا جا رہا ہے, جس کا نام ہے ابلک گھوڑے سوار. اس میں قربانی کا بیان ہے, ابھی قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں اور جانور کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے. دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی, محبین, متعلقین جو قربانی کی کھالیں, چرم قربانی جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی اپنے رابطوں میں جلدی جلدی اضافہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کی جا سکیں. اور جو قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل کہ ہم اپنے یہاں قربانی کے جانور کی کھال دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے کے مدنی ماحول کو دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رسالہ انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا. صلاۃ و سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع عزم ہدایت تیرا جھکا کر بابا درد اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا مدینے کے مدنی نظارے ہدایت لاکھوں سلام. والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه توبوا إلى الله استغفر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه إن جاري رہے جاري رہے جاري رہے گی عز و جل لگا رہے گا عز و جل لگا رہے گا عز و جل لگا رہے گا عز و جل سجا رہے گا عز و جل سجی رہے گی عز و جل جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی چگل خور چگل خور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی لمبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سید مکی مدنی قریش ہاشم علیک یا رسول سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ. زمین و زمان